kok kowe beda. Ora kaya dek wingi-wingi, yen weru aku kok klewo-klewo. Ke apa to sebabe, yen salah dituduhno salahku. Sajane aku ra sengaja ngelarani atimu cah ayu, ampuranan luputku. Ora tak pindo meneh, lan ora tak baleni. Mula saiki aku nurut karepmu priye wae. Sing uwis kaya dilalekke, sing durung wae ngati-ati. Supaya awake dhewe tentrem, aja sok tukar pasu. Dilalekke sing durung wae ngati-ati, supaya awake dhewe tentrem, aja sok tukar patu.